عاشق تو ہو جاتا ندامت سے گناہ ہوتا ایزارا عاشق تو ہو جاتا مجھے رونا بھی تو حسرت سے شیاطین دیکھتے ہوں گے سبھی مڑ مڑ کے حسرت سے میرا دل پاک ہو سے آقا مجھے ہو جائے نفرت کا شرشا ماں حد ذلیلوں خوار ہوں حد ذلیل و خوار مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی ہم کو خدا آیا خوف آتا ہے میرا دل کانپ اٹھتا ہے چلے جا مغفرت کا تجھ سے سوالی پھر نہ اپنے دل سے نہ خالی مجھ کو گناہگار کی التجا ہے مجھ کو گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے جسے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت پانی پہ مغفرت مغفرت یا تزا یا رب بخش مرتضیٰ یا رب جہنم مولا میرا ناسک بدن جہنم میرا ناسک بدن جہنم سے بچا یا رب بہرے گو رضا بچا یا کس کے در پر جا گا رضا یا رب صاف لپٹے نہ میرے لاش سے صاف لپٹے نہ میرے لاش سے کچھ نہ سزا یا رب سب نے ٹھکرا دیا تو کیا تیرا